Polski 4 miliony ton zbóż. Co najmniej do jutra nie będą kursować promy na Dunajcu w powiecie tarnowskim. Powodem wstrzymania przepraw jest wysoki poziom wody w rzece. Chodzi o przeprawy w Otwinowie. Kierowcy, którzy chcą się przedostać na drugi brzeg, muszą skorzystać z mostu. Najbliższy jest w Biskupicach Radłowskich. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Stal Mielec i Korona Kielce ciągle zagrożone spadkiem. W meczach rozpoczynających 33. przedostatnią kolejkę PKO Ekstraklasy najpierw Stal przegrała w Lubinie z Zagłębiem 0-2. Mówi trener gospodarzy Waldemar Fornalik. Ten mecz, można powiedzieć, był taką nagrodą dla zawodników za to, co musieli wziąć na siebie w tych poprzednich meczach. Wiemy, 3 mecze bardzo trudne w sytuacji, kiedy groził spadek. Natomiast wygrana tamtych meczów spowodowała, że dzisiaj mogli zagrać większą swobodą i myślę, że to spotkanie naprawdę dobrze wyglądało w naszym wykonaniu. Mówił Waldemar Fornalik. W drugim meczu Korona przegrała w Kielcach z Lechem Poznań 0-3 i ma na tę chwilę tylko 3 punkty więcej niż 16 w tabeli Śląsk-Wrocław. Stal ma 5 punktów więcej, ale podopieczni Jacka Magiery mają do rozegrania jeszcze 2 spotkania. Emocji na dole tabeli zatem nie zabraknie do ostatnich meczów sezonu. Pierwsze spotkanie półfinałowe w Energa Basket Lidze Koszykarzy dla Mistrzów Polski. Śląsk pokonał we Wrocławiu ubiegłorocznego finalistę Legię Warszawa 83-77. Z kolei w finale Euroligi najbardziej prestiżowych rozgrywek europejskich zagrają Olympiakos Pireus, lepszy w półfinale od AS Monaco i Real Madryt, który odprawił Barcelonę. Kowno, tam odbywa się turniej finałowy Euroligi Zamieniamy na Rzym. Tu poznaliśmy finalistki tenisowego turnieju WTA 1000 na Foro Italico. Najpierw o największy sukces w karierze postarała się Angelina Kalinina. Ukrainka w 3 setach niespodziewanie pokonała Rosjankę Weronikę Kudermietową. Potem lepsze od Igi Świątek rundę wcześniej Jelena Rybakina z Kazachstanu w 2 partiach ograła Łotyszkę Jelenę Ostapenko. A w finale deblowego turnieju panów zobaczymy w akcji Jana Zielińskiego i Ugo Nysa. Polak i Monakijczyk w półfinale ograli do 3-5 Hiszpana Granojersa i Argentyńczyka Zebajosa. Wracamy do krajów. W 2 dzisiejszych spotkaniach PGE Żużlowej Ekstraligi Fogo Unia Leszno 41-49 przegrała z Tauronem Włókniarzem Częstochowa, a GKM Grudziądz z Betardem Spartą Wrocław 42-48. I kompletnie zmieniamy temat. Bartek Ziemski i Oswald Rodrigo Pereira wrócili z Nepalu, gdzie dokonali 2, a zasadniczo 3 spektakularnych akcji górskich. Najpierw jako pierwsi w sezonie wspięli się na Annapurnę, po czym Ziemski zjechał na nartach z wierzchołka do bazy. Miesiąc później powtórzyli tę akcję, choć nie bez przygód na Daulagiri. Wrócili i od razu obskoczyli ich dziennikarze rządni wysokogórskich opowieści, ale himalaiści mieli już bardziej przyziemne wrażenia. Oswald Rodrigo Pereira. Jesteśmy tutaj cali, zdrowi, uśmiechnięci. Przyjaźnie mi się kuplujemy, a to chyba najważniejsze. Po wielogodzinnej podróży dystans i poczucie humoru zaprezentował Bartek Ziemski. Myślę, że najtrudniejszy to był jednak powrót tutaj samolotem. Daulagiri to dużo śniegu, dużo zagrożenia i dużo siedzenia w bazie. A siedzenie w bazie to kontakt z innymi ludźmi, które też są w swoich zagrożeniach. Warto przypomnieć, że oprócz sukcesów sportowych Ziemski i Pereira uczestniczyli też w akcji ratunkowej, w której uratowali 84-letniego wspinacza ze złamaną nogą. Miała to być akcja kilkugodzinna, okazało się, że 24 godziny praktycznie bez żadnego jedzenia i picia jesteśmy właśnie gdzieś tam działając wyżej. Ale to już opowieść na inną okazję. Z lotniska Chopina, Dariusz Urbanowicz. I to by było prawie na tyle w tym serwisie. Jeszcze przypomnę, że jutro o 20.30 siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskiego Węgla zagrają zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Spotkanie w Torunie od 20.30. Na miejscu będzie Mateusz Warianka. Zapraszamy na jego relacje i na pierwszy jutrzejszy serwis sportowy po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z deszczem lub mżawką w centrum i na północy kraju, na południu mglisto. Temperatura od 7 stopni na Suwalszczyźnie oraz nad morzem do 10 w centrum i 12 na krańcach południowo-wschodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Walczył o przyłączenie Śląska do Polski i o jej niepodległość. Zapłacił za to wysoką cenę. Patron roku 2023 Wojciech Korfanty i jego losy w niezwykłym słuchowisku. Mariusz Malec. 3 dni Korfantego. Ślązakom, moim przyjaciołom dedykuję. W roli tytułowej Olgierd Łukaszewicz. Ty, marszałek Sejmu Śląskiego i prawnik, a ja komisarz plebiscytowy i dyktator powstania, chyba sobie jakoś poradzimy, co? Scena teatralna Trójki. W niedzielę po 22. Panie premierze, za żadną cenę nie skapituluję.

Pretty Reckless, a gościnnie na gitarze Tomek Morello. Pamiętają Państwo zapewne, jak Rage Against the Machine zawiesił działalność, to wtedy pojawiła się na chwilę taka formacja Prophets of Rage. I tam Tomek sobie grał na gitarze, jak zwykle, jeszcze Tim na basie, Brad za bębnami, dwóch panów z Public Enemy i jeden z Cypress Hill. No i w ten sposób powstał Prophets of Rage i utwór ma taki właśnie tytuł. No to teraz będą nasi 1 Million Bulgarians, tak? Co się dzieje z tymi panami? Trzymam jak na razie ostatnią płytę, efekt ostatniej płyty, tak ona się właśnie też nazywa. To było lat 16 czy 7 lat temu ten krążek pojawił się. Myślę, że tak nie do końca ogrywany na antenach radiowych. Z Jackiem Langiem jestem w kontakcie. Od czasu do czasu przesyła jakieś nagrania, demówki. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się tu spotkamy w Trójce. No to co, zajrzyjmy sobie do tego o efektu ostatniej płyty. 1 Million Bulgarians w utworze This is Poland. Zaklepa kontrola, rock and rolla. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Przecież nie ma sensu tu tkwić, choć i tam też nie ma nic. Każdy to zrozumie, do tego nic nie trzeba umieć. Yeah, yeah. Everybody say, yeah, yeah. There's no place, yeah, yeah. Miliona Bułgarów. Ja tylko przypomnę, że w Rzeszowie ten zespół zorganizował się. To był rok 1986 i przy Rzeszowie pozostańmy, bo 5 lat później w tymże mieście powstała grupa zorganizowana przez Szamota, czyli to Tomka Rzeszutka. Jesus Chrysler Suicide cały czas funkcjonuje i cały czas świetne granie. To sobie zajrzymy do tego ciągle najnowszego albumu o Rex Publica Lunatica. I taki utwór wybrałem dla Państwa, też się rymuje. Beretta Vendetta, Jesus Chrysler, Suicide. piękny kawałek. Cała płyta bardzo dobra. Jesus Chrysler Suicide w trójce. Rocka klasyka według wiernika, no i bardzo wysoko należy ocenić. No to trochę inny świat dźwięków. Myślę o zespole The Arcs. Druga płyta jest już w tym roku. Zespół, no, kilka lat temu powstał, 6-7 lat temu. Dan Auerbach, ten z The Black Keys. W styczniu tego roku pojawił się krążek Electrophonic Chronic. O właśnie. I do tego albumu sobie teraz zajrzymy. Tam się ciekawe rzeczy dzieją. I stylistyczne zmiany, jest garażowo, i psychedelicznie, i soulowo czasami. Ciekawe pomysły. To tej nocy posłuchamy utworu zatytułowanego Keep on Dreaming, The Arcs. urocza ta piosenka i ta gitarka Ojerbacha. Grupa o nazwie The Arcs. Proszę Państwa, to teraz będzie trochę czadu. Dołożymy sobie i tak się zastanawiam, bo liczę te lata. Dokładnie, aż trudno uwierzyć, 30 lat temu w Kalifornii zawiązała się drużyna o nazwie Papa Roach. Jeden z ulubionych Państwa bandów, Jacoby Shaddix na wokalu oczywiście. No to wybrałem na tę noc kawałek o nazwie Skeletons. Papa Roach. Według Wiernika i trzymam w ręku szósty tom wydawnictwa Polska Scena Punk. Wielkie gratulacje, brawa dla organizatorów tego przedsięwzięcia. Każdy z albumów to grubo ponad 20 zespołów z całej Polski i to już sześć mamy takich tomów. Czekamy na siódmy. Ta szóstka nosi tytuł Zawyły Syreny. No i jest w tej kompilacji między innymi grupa o nazwie Koniec Listopada. Pozdrawiamy, bo to Biała Podlaska, utwór Wieża Bubel. Proszę, zasłużony zespół z Kalifornii o nazwie Deftones. Lubimy tę grupę. No i co oni takiego nam zaprezentują? Myślę, że pasuje doskonale jeden z przebojów Sade. To 30 mniej więcej lat temu pojawił się ten song No Ordinary Love, Deftones. You took my love. ciekawe. Grupa Deftones w Trójce. Tu kolega Michał zasugerował, że to żart. No jeśli chodzi o żarty, to kolejny zespół wykonawca też zdecydowanie zażartował. Myślę o takiej punkowej drużynie żylardowej o nazwie Pull the Wire. Znamy doskonale. Świetny band. No i sobie pozwolił teraz na zrobienie takiego kawałka na okres wiosenno-letni o tytule Pirat Drogowy. Bardzo proszę, w Trójce. Pull the Wire. Oj, Pirat Drogowy. Roka klasyka według wiernika. Pozdrowienia dla wiernego wiernikowi słuchacza Bartka. I przed nami jeszcze artystka Nina Hagen. Leży przede mną tutaj cała płyta Personal Jesus. Tak nazywa się wydawnictwo. Kilkanaście utworów o Jezusie, nawiązujących do Jezusa, no ale ten utwór tytułowy to doskonale znany Państwu kawałek. Personal Jesus, Nina Hagen. Someone to hear your prayers, someone who cares. Jesus. Someone to hear your prayer, someone who cares. Lift up the receiver, he'll make you a believer. Jesus is the best, he'll put you through a test. Pains on your chest, you'll need to confess. He will deliver, he's a forgiver. Reach out, touch faith. Out, touch faith. He's your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. He's your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. A jeszcze pamiętam, jak zaczynała, jak przyjeżdżała grać z chłopakami tu w Warszawie, Wrocławiu, w innych miejscach. Nina Hagen w Trójce. No i to w zasadzie wszystko. Bardzo było miło mi pograć dla państwa. Michał Jakubik audycję zrealizował, Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. Ja nazywam się Wiernik, Marek Wiernik, mówiłem, grałem, a teraz Volentiles Warszawy. Z Warszawy w utworze Bezpowrotnie. Dobrej nocy. Słyszę twój oddech i czuję go na sobie. Powiększone źrenice, a w nich płonie ogień. Jestem powietrzem, które zachłannie wypełnia twoje płuca, wypełnia twoje płuca. Coraz szybciej i mocniej już, coraz niżej schodzę w dół. Powieki zaciśnięte, milczące usta, jak to miasto, które nie czeka do jutra. Bezpowrotnie tu i teraz, jeszcze szybciej niż tego chcę. Nieistotne, co wybierasz, to i tak nie powstrzyma się. Bezpowrotnie tu i teraz, jeszcze szybciej. Nie uciekniesz stąd, nie uciekniesz już, nie uciekniesz stąd, nie uciekniesz już, nie uciekniesz stąd. To jest właśnie